بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کسی شخص نے فجر کی فرض نماز نہیں پڑھی اور ظہر کا وقت مسجد آتا ہے اور ظہر کی نماز تیار ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا اصول ہے کہ وہ ظہر کی جماعت میں شامل ہو؟ کیا وہ فجر پہلے سے ادا کرے؟ یا کوئی شخص ظہر نہیں پڑھا اور عصر کے وقت آیا اور عصر کی جماعت کھڑی ہو تو پہلے کون سی نماز ادا کرے؟ اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بیمار ہیں یا ایسی بے ہوشی میں ہیں کہ ظہر کا وقت آ گیا، تو پھر آپ گنہگار نہیں ہیں. گنہگار انسان کب ہوتا ہے؟ انما التفریق علی من لم یصلی الصلاۃ حتی یجیء وقت الصلاۃ الاخرى. جب ایک وقت نماز کا وقت گزر گیا ہے، دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے اور ابھی تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ گنہگار ہے. اگر تو آپ بیماری کی کیفیت میں تھے یا ایسی کیفیت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ ظہر کے وقت آئے ہیں، نماز کھڑی ہونے میں وقت ہے تو پہلے فجر پڑھیں. اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے ظہر پڑھنی چاہیے. کیوں پہلے ظہر پڑھنی چاہیے؟ فجر تو ہو گئی تھی قضا، ظہر کی ہو رہی ہے ادا، تو جو ادا ہو رہی ہے اس کو تو پڑھ لیں، اس کے بعد فجر پڑھ لیجیے. کچھ کہتے ہیں نہیں، ترتیب کا خیال رکھیں، آپ کو پہلے فجر پڑھنی چاہیے. وہ تو چار پڑھے اور فجر کی دو ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہو تو سکتا ہے کہ آپ دو پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک امام چار مکمل نہ کر لے اور سلام اکٹھا پھیر لے، ہو سکتا ہے. لیکن اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا التي اقیمت لها، جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر جس کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے وہی نماز ہوتی ہے، اس کو پہلے یہ پڑھنی چاہیے تاکہ ایک تو ادا ہو جائے، پھر اس کی قضائی بعد میں دے لے. ہاں اگر پہلے موقع ہے تو پہلے فجر کی پڑھ لے، اس عصر سے پہلے موقع ہے تو پہلے ظہر کی پڑھ لے. كل من عليها